God aften og velkommen til podcast nummer 63 med de nævnte filmnørder. Mit navn er Morten Sikker, og med mig i aften har jeg min helt egen samling af Indiana Jones kopier bestående af Niels, er det en busmaster, du har der, eller er du bare glad for at se mig, Hansen? Pænt goddag og god aften. Ja. Der er næst Christoffer, prepare to tango, Appelgaard. Pippi! Lige præcis. Ja, jeg er kørende i Pippi i aften. Og det ligger meget op til den sidste, Kasper El Guapo Jensen. God aften, Kasper. God aften derude. Er du klar? Frisk? Ja. Perfekt. Det er jo dig, der har fået lov til at vælge film i aften. Eller sidste gang. Film til i aften. Og hvad har du fået os til at se? Jamen, først og fremmest er jeg utrolig glad for, at jeg kunne få lov til at vælge den her film. Vi skal se Nu går den vilde skattejagt fra 1984, Robert Zemeckis film. Og den har jeg valgt, fordi at enten var det den, eller Indiana Jones, der var min yndlingsfilm, da jeg var lille. Jeg er ikke sådan helt huske, og de minder jo også sådan lidt om hinanden. Ja. Men jeg kan huske, når vi sad der foran fjernsynet, så var det hele familien, der var samlet. Og jeg kan huske, far var glad. Kathleen Turner, hun var lækker. Og mor var glad. Michael Douglas var lækker, ikke? Og jamen, vi var bare alle sammen glade. Og du var glad. DeVito var også lækker, eller? Og jeg kan huske, at de sendte den ret mange gange i fjernsynet. Og hver eneste gang, så sad vi cleanet til skærmen. Så jeg var bare ret spændt på at se, om den nu også holdt. Fordi nu er det lang tid, jeg havde set den, og så havde jeg bare sindssygt meget lyst til lige at gense den. Ja, men jeg ved ikke, om jeg skal lige bare springe ud et lille resume, så alle de kan være med. Yes. Vi følger Joan Wilder, som hun er en romantisk, trivial litteratursforfatter. Og hun bliver kastet ud i et uventet eventyr, da hendes søster bliver kidnappet i Colombia. Et skattekort er blevet sendt til Joan af hendes søsters nu myrdede mand, og nu vil kidnapperne bytte kortet for Joans søster. I Colombia kommer Joan hurtigt på afveje, da kidnapperne ikke er de eneste, der er ude efter skattekortet. Den ultra onde Colonel Solo er på nippet til at slå Joan ihjel, da den mystiske helt Jack T. Colton dukker op og redder hende. Nu beslutter Jack og Joan sig for selv at finde skatten, og en hæsblæsende skattejagt gennem junglen begynder med krokodiller, skeletter, hemmelige huler og æggende dans. Perfekt. Det lyder sgu da godt. Jeg gør det ikke? Jo. Jo. Det var egentlig ikke æggende dans, jeg refererer til. Jeg ved ikke godt, hvilken æggende dans, du refererer til. Altså, jeg ved ikke, om vi skal tage på den nu, men det der tøj, han er på der, i den scene, det der hvide sæt, det er fedt. Det er ret fantastisk. Der er altså mange film fra den gang der, hvor det der 80'er dans der, det er virkelig noget, at det danser rigtig meget, for eksempel i Polanskis Frantic, hvor Harrison Ford og væven Signer, Polanskis kone, de danser på et tidspunkt. Det er simpelthen så 80'er-agtigt, og det er den scene der i Born Vild Skattejagt også. Altså. Ikke at der er noget galt med, det 80'er, men hvis man tog det ud af filmen, så kunne jo sådan set lige så godt være foregået i 60'erne. Altså. Ja, men også det der med, at han stiller sig ud og gør det alene. Altså, man skal lige se, hvad han kan. Man skal lige se, hvad han kan alene. Han lokker hende op med sin... med sin æggende, sin vippende æggende hofter, ja. Ja. Det er rigtig Patrick Swayze-agtigt. Det er ikke i Star Trek 5, der danser. Altså, det var en æggende dans, der i... Men jeg har ikke fortrængt den. Men er det ikke også det Lombardi, de danser? Er det ikke det? Er det ikke den forbudte dans, vi har gang i? Nej, jeg tror, den er for gammel til det. Jeg tror ikke, de danser det samme, Christoffer. Jeg tror, han er et eller andet sted i sin helt egen verden. Og går Nej, jeg tror faktisk, det er sådan noget, hvad hedder det, chat? Nej, hvad hedder det? Cha-cha-cha. Nej, hvad hedder den der meget, meget sumpe, ikke sumpe, hvad hedder det? Lombardi, det var da i 788. Nej, men det er nok ikke Lombardi. Men det er sådan noget med den ene hånd på hoften eller et eller andet, og den anden hånd. Ja, fordi jeg tænkte sådan lidt, var, altså Maria, hun bemærkede, at hvis man skulle kunne danse lombarder, så skulle man have blyeren op i røven, og så kunne man tage et ottaler. Det var sådan, hun beskrev det. Det er egentlig meget beskrivende for den dans, synes jeg. Ja. Jamen, det sagde man jo dengang. Jo, jo. Ikke, jeg har prøvet det selv, men... Men det er jo sjovt, at Kasper, du også siger det der med, at det var sådan en familiefilm, ikke? Og alle så den, og jeg kan også huske, vi sad og så den, kæft, jeg har set den mange gange. Den her, og så de første Crocodile Dundee 1 og 2, tror jeg, er nogle af de film, jeg har set flest gange i fjernsyn med min familie. Ja, den minder så også sindssygt meget om den her Crocodile Dundee. Ja, ja, fordi der er også den der Fish Out of Water, ikke? Er det ikke etteren, hvor hun er i Australien? Jo. Og så i toren, så kommer han til Los Angeles, eller New York. Det gør han allerede i etteren, jo. Eller han kommer, etteren kommer allerede til New York, det jo. Åh, det er rigtigt, ja, okay. Men det er den der Fish Out of Water. I træerne, han er i LA. Ja, den har jeg så ikke set. men det er den der Fish Out of Water. Men, og så den er jo sådan rimelig uskyld det hele vejen igennem, og man ser ikke sådan rigtig nogen dø og sådan noget. Så til sidst, så ser man ham der få revet hånden af på den der brutale måde der. Ja, det er noget af et skifte, det tænkte jeg også over. Det var en Paul Verhoeven. Ja, og jeg var egentlig overrasket over det. Det er fedt. Jeg tænkte sådan, okay, den her jeg set som barn, den her, jeg har nok været, jeg fandme ikke været gammel, da jeg så den, jeg måske været 8 eller 10 år, da jeg så den, ikke? Men jeg har sgu aldrig tænkt over det, da jeg ser han for reven. Jeg kan godt huske, der var noget med en arm, der bliver spist, men jeg kan godt huske, det var så voldsomt. Man ser jo det hele, og den der stump bagefter, det bare bløder, ikke? Så det var meget fedt. Det var jo så også dengang, at de prøvede på at skubbe ratingen så meget som muligt. Altså, som vi har hen imod om, en 18 rating, eller en X-rated. Eller ja, hvad? Altså hvor meget de nu kunne slippe sted med. Altså, det var dengang, okay. Var det ikke PG-13, den blev opfundet? Jo, det var ved en af vores tidligere film. Oh, hvad var nu det for en? Vi har snakket om det i forbindelse med noget Spielberg. På ja, var det Goonies? Ja, Temple of Doom. Og Goonies også, og hvad er det? Ja, og Poltergeist og sådan noget der. Temple of Doom var den, der indførte PG-13, hvis du husker rigtigt. Ja. Fordi de ikke kunne, fordi Spielberg var god til at snakke. Var det ikke Goonies? Jeg synes, det var lige der omkring i hvert fald. Men vi snakker om Temple. Ja. Jamen, også, altså, nu er vi godt nok sprunget til slutningen, men det er fuldstændig lige meget. Ja. Hans skuespil, der hvor han får revet armen af, han har den her svedende ansigt, der får vredet i smerte, og det bliver det ved med at være. Altså, jeg synes, man bliver ved med at kunne mærke, at det gør ondt, det der. Det er ikke sådan, der skete det, og så er det slut. Nej, den der, ja, man kan mærke det. Og der det, også lige slår ham på stumpen der med det træstykke der. Ja, så bliver der også sat ild til ham. Ja, også det. Så ryger han til krokodillerne også. Han bliver godt nok sådan rimelig pin, tænker jeg. Men han er også ondt. Men han beholder cigaren i munden. Ja, ja. Ja, selvfølgelig. Det er vigtigt. Det er meget vigtigt. Jamen, Zemeckis, det er jo ikke første gang, vi har været omkring Zemeckis. Det er vores, er det kun anden Zemeckis-film? Ja, op til Roger Rabbit. Ja. Og så vi snakker om, at det er det gange, vi skulle have tilbage til fremtiden. Det er vigtigt. Ja. Men nej, det må være nummer to så. Og ja. Som Kathleen Turner så lægger stemme til os. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja, det er faktisk rigtigt. Og det er meget sjovt, fordi hvis man læser ind på den almægtige Wikipedia, så var de jo ikke specielt gode venner under optagelsen til den her film. Og det er så meget sjovt, at han vælger at hive hende ind igen. Hun siger, at han var en meget ung instruktør lige ud fra skolen, da han lavede den film her, og han kunne simpelthen ikke finde ud af at instruere skuespillere. Det var jo så også kun hans tredje spillefilm. Ja. Hun blev i hvert fald meget sur på ham, fordi han ikke forstod, hvordan skuespillere skulle håndteres, og hun der ikke rigtig en hånd imellem og sige til ham, når han gjorde noget forkert. Så de var vist ikke så gode venner under optagelserne. Det var noget med, at han var mere interesseret i det tekniske aspekt, eller sådan et eller andet, ja. Med kamerabevægelser. Og det har han jo altid været, som jeg kan sige. Han har altid været en meget teknisk instruktør. Mm. Så det kan godt være, at han ikke ligefrem en stor personinstruktør. Det kan man sige, så under Roger Rabbit, så blev hun jo selvfølgelig bare sat ud bag ved en mikrofon, så havde han styr på hende på den måde, og det er jo fedt nok. Det er jo smart nok, men man kan sige, altså en ting, der sådan karakteriserer Zemeckis, synes jeg, det er den her leg med genre, hvor han sådan blander genre meget, og sådan leger med folks forventninger til, hvad genren, altså det gør han jo allerede i starten af den her, synes jeg. Den der, hvor vi er i det der western-miljø, eller hvad vi er i, ikke? Det er jo en fantastisk start. Og så det der med, at man kan ikke rigtig finde ud af, om det skal være sjovt, eller om det skal være meget, meget alvorligt. Det gør han også nogle gange lidt, ikke? Altså det der slapstick noget der, fordi vi får at vide, at ham der, hun skyder, eller nej, ham der, hun kaster kniven ind i, til sidst, som hun også gør til sidst. Ham der ude i starten, hun kaster kniven ind i, han har voldtaget hendes søster og brændt hendes hus ned og voldtaget hunden, eller har sagt, det har han ikke, men han slået hunden ihjel, eller slået faren ihjel, eller jeg ved ikke, at det er sådan rimelig dystert og grump, ikke? Og så alligevel, så skal det være sådan lidt sjovt, ikke? Og så den der fuldstændig vanvittige måde, ham der kommer og henter hende på den der hest, han, ja. Sådan, han kan have hende i favnen, samtidig med han selv hopper op på hesten, det er fuldstændig fantastisk. Men jeg synes, det er så godt for at etablere Joan Wilder som karakter, fordi at det, man får sådan et indblik i hendes fantasiunivers der, og, ja. Og det er nemlig sådan grænsende til det halvskøre, det der foregår. Altså sådan, ja. Hun sidder bare i den her New Yorker lejlighed og har kun sin kat, og drømmer sig ud til alle de her scenarier, ikke? Og hun er sådan ved at blive sådan lidt plim-plim, på grund af al den ensomhed der, ikke? Jamen, hun er faktisk lidt ligesom, hvad hun hedder, fra Stranger Than Fiction, hvor man møder, jeg kan ikke huske hende. Emma Thompson. Ja, lige præcis, karakteren. Hun er også sådan lidt indet, og minder faktisk meget om Joan Wilder her i. Men jeg tænker, altså det er jo også, at det ved I selvfølgelig godt, men det er jo meget tydeligt, at det er jo nærmest, det kunne jo være en af hendes historier, den her film, ikke? Altså, hvor hun så bare selv, og så går hun selv igennem den her udvikling, og så til sidst, så bliver hun selv til helten, ikke? Og så kaster hun kniven, men så alligevel, så Zemeckis har lavet det der leg med, om, så bliver hun ikke helt til helten alligevel, og sådan noget, så der er lige den her krølle på det, som er rigtig fin. Altså nu er det nok også, altså Diane Thomas, som har skrevet manuskriptet, der har lavet mange af de her ting, det er rart med. Ja, okay, ja, men jeg synes, det er ret fint, den der start er ret fint, synes jeg. Ja. Og så, altså, ja. En sidebemærkning i forhold til til manuskriptet, det var i forhold til, at vi snakkede om, at det mindede om Indiana Jones-film, og den blev også beskyldt rigtig meget for at være et rip-off, men manuskriptet, det forelå faktisk. Før skråstreg samtidig med. Det var bare fordi, at det var lang tid om at blive solgt, det her manuskript, og Diane Thomas agent solgte det til Michael Douglas, og han var også nogle år om så rent faktisk at få det sat i værk. Blandt andet fordi han insisterede på selv at spille hovedrollen. Fordi studiet, de ville egentlig gerne have haft en anden til at spille hovedrollen. De havde både tilbudt den til Clint Eastwood og Burt Reynolds og Paul Newman og Christopher Reeve og Sylvester Stallone. Jeg synes, Stallone har været det bedste valg. Men Stallone er altid det bedste valg, Morten. Ja. Og så skulle han have sin kniv med og sit røde svedbånd der, og så var han klar. Og så en bue selvfølgelig til Christopher, og så... Det er også, altså, det er også en fin detalje der i starten, at... Der hvor man ser den der plakat hun har på væggen, alle sine, og så er der en af plakaterne der ligner jo Michael Douglas i ansigtet, bortset fra at hans ansigt selvfølgelig er lidt dækket sådan, men alligevel har han lidt sådan det samme ansigtstræk. Det synes jeg var en ret fin detalje. Den der plakat der hænger på hendes væg. Spørger hun altså, ikke også plakaten hvem han er eller sådan et eller andet? Jeg mener hun snakker til plakaten og spørger hvem du er. Jo, hun har nærmest sådan et forhold til plakaten, det er rigtigt. Ja. Både katten og plakaten. Jeg ved ikke, det er jo det der Kasper siger, hun er ved at blive sådan lidt kukuk også. Ikke? Altså. Og derved kunne man jo godt tænke det der med, at det faktisk var hende, der bare drømte hele den her historie frem. Med at det så var hendes næste bog, hun af en eller anden grund havde fået lavet en plakat til, og nu var det så den næste bog, vi oplevede her. Ja, hun har jo også til sidste film, har hun jo også lavet en roman om det. Jo. Så det går jo full circle. Altså. Ja. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det bliver sådan meta til sidst. Ja. Det er rigtigt. Og så får man jo også bare at vide, at det var hendes klart bedste historie indtil nu. Ja, og hun har skrevet den mega hurtigt. Hun har skrevet den mega hurtigt, får vi også ved. Og så får vi den der meget, meget cheesy slutning, hvor han kommer i båden. Og det der, det hele bliver wrapped up alligevel. Jeg synes egentlig, den anden slutning har været finere, men vi skal have den der Pretty Woman slutning åbenbart. Det synes jeg var sådan lidt træls. Ja, det er lidt sjovt, fordi hendes egne bøger sluttede de, der kom de ikke igen. Var det ikke sådan, derfor hun sad og tudede lidt, og han red væk på hesten, og hun var kendt for at lave de her... Nej, var det ikke væk sammen? Var det ikke det? Nej, red han ikke... Det var sådan nogle detaljer, som jeg ikke blev mærke i. Det var tøseromaner, og... Ja, så plejer det at... Ja. Jeg kan godt lide, når det bliver smurt lidt tykt på. Altså, jeg kan i hvert fald huske, da jeg var barn, at jeg rigtig godt kunne lide den slutning der. Ja. Så lige han dukker op til sidst. Altså, det var sgu... Det er du en sucker for. Ja, jeg er fuldstændig, ja. Men det er jo også meget passende. Altså, hun skriver jo de romaner der, altså, og det er jo hele det der Harlekin-halløjse der. Altså, sådan den der romantiske fidus der. Det er jo... Det passer jo godt til det. Altså, det hele hænger jo sammen i sidste ende. Der er jo, hun har jo sådan en rød tråd gennem hele... manuskriptet hende, Diane Thomas, altså, det er ret gennemtænkt, synes jeg. Men jeg havde det godt nok sådan hele vejen igennem, altså jeg kunne ikke sådan rigtig finde ud af, om jeg synes, hun var hot. Det er hun der. Jamen, jeg synes, nogle steder er hun hot. Når hun sådan er stylet rigtig, så kan hun være rigtig hot. Men ellers, så kan hun også være, så er hun ikke så hot. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Du mener, synes, når man ser hende bagfra, så er hun super hot. Nej, der er sådan på et tidspunkt, hvor hun er hårdt slået ned, og hun virkelig er stylet som den her dampende sexsymbol, sådan senere i filmen, hvor han også begynder sådan at få lidt mere øjne op for, at hun er mere end bare den her tillukkede pige eller dame. Men jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes, det var sådan lidt svært. Jeg har det altid haft det sådan lidt med hende. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg synes, hun er hot. Jeg synes, hun har en rigtig, rigtig lækker stemme. Og jeg tænker på Roger Rabbit, når jeg lukker øjnene, eller Jessica Rabbit, ikke Roger Rabbit. Jessica Rabbit, når jeg lukker øjnene. Men jeg ved ikke rigtigt. Har I set Body Heat, nogen af jer? Ja, jeg har set den. Som er sådan et remake af Double Indemnity. Noir. Ja, som er sådan en klassisk noir. Ja. Det er sådan en 80'er remake, hvor hun også er sådan, hvor man ser rigtig meget af. Jeg har bare set det sådan. Og der er hun i hvert fald rigtig hot i, og sådan virkelig god til, hvad den der forfører. Og være sådan helt dampende hot. Der er sådan nogle ret vilde scener af den. Men jeg ved ikke rigtigt, jeg kan ikke rigtig finde ud af sådan den. Den der girl next door her i sådan rigtig naiv, og jeg synes, det passer meget, meget godt til hende. Ja. Og problemet er bare, at man jeg har meget svært ved at smide hende, nu ved vi, hvordan hun ser ud i dag, og det har meget svært ved at se, sådan smide ud af hovedet, og tænke, nej, det kan ikke passe, det kan ikke passe, det er Kathleen Turner, det der, det er nej, Hun minder meget om hende der dame fra Roger Rabbit, nej, ikke for Crocodile Dundee, hvad hedder hun? Linda Kozlowski. Jeg synes, hun ligner lidt i type om hende, men det er jo det godt nok også længe siden, jeg har set Crocodile Dundee. Men altså, jeg synes noget af det, der er lækkert ved hende, det er, og jeg synes, hun har masser af glimt i øjet, og så virker hun så levende på en eller anden måde. Altså. Ja, og de har bare en god kemi, de to også. Det er jo så eftersigende også en affære under optagelsen, de to der. Ja, men er det ikke kun rygtigt, okay. Det er vist aldrig blevet... Jeg ved ikke, om de har bekræftet det, men det er i hvert fald sådan en rimelig sejlivet rygte. Altså. Er det noget, man bekræfter sådan noget? Ja, det står der i hvert fald af skilligt sted, at de har en sådan kortlivet kortlivet affære under optagelsen til Douglas og hende. Som så stoppede, da Michael Douglas' kone kom og besøgte sættet, har jeg hørt. Ja, fordi han var jo gift. Han var vel gift der? Han var gift. Ja, ja, de var begge to. Ja, hun blev gift et år efter eller sådan noget. Så jeg ved ikke rigtigt, men altså... Ja. Jeg tror, de har været romancing, de to der. men de har altså en god kemi sammen også, ikke? Fordi, method acting. Det blev sådan helt brand, ikke? Også i Danmark, fordi at War of the Roses for eksempel hedder på dansk Nu går det vilde ægteskab. spillet på den her kemi, ikke, som de har haft i de to andre film, så det blev sådan nærmest en træer, ikke? Det synes jeg. Det er også de tre samme skuespillere og så Danny DeVito var også med. Ja, så er den også jo. Ja, det er rigtigt. Ja. Er det, jeg husker den sgu ikke så god, men ej, den er faktisk ganske udmærket. Det er bare sådan en, hvor det bare eskalerer hele tiden. Jamen er det ikke bare sådan noget, hvor de skal virkelig bare genere hinanden? Jeg kan huske, der er sådan noget med en bil, der bliver kørt over og sådan noget. Og mikrobølgeovnen, der springer i luften og sådan noget. De prøver jo at overgå hinanden hele tiden med, altså han står jo, han står og tisser inde i mikrobølgeovnen på tidspunkt, Mark Douglas, tror jeg det er, hvor hun skal have selskab, hvor hun skal lave en kylling og sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvordan det er. Det er i hvert fald sådan fuldstændig vanvittigt, altså. Fordi hun vil ikke, de skal skille sig, så er det så, han vil ikke flytte ud af huset. Og så deler de jo huset imellem sig. Og så er det så der, det begynder at gå fuldstændig galt, fordi at det kan de ikke helt finde ud af. Jeg husker, den også er meget god. Ja. Faktisk. Den er sådan typisk, den DeVito, den der sorte måde, han laver film på, ligesom hvis jeg har set den der Death to Smoochie med Edward Norton. Og den der med de der børne, ligesom Barney the Dinosaur, sådan eller de der børne store dukker, hvor der er sådan en krig mellem nogle af dem også. Det er sådan en meget, meget sort måde, han laver hans humor på. Mm. Det er Vito. Hvad synes I om hans rolle her i egentlig? Altså jeg kan huske, da jeg var lille, der synes jeg bare, han var bare sjov. Og... Jamen, han var aldrig rigtig ond, vel? Altså, det er også mærkeligt med både DeVito og så hans bror her, eller nej, det er ikke hans fætter, undskyld. At de er ikke sådan rigtig onde. Det er jo ham, der er Solo, der er den onde, ikke? Så han, de er sådan mellemskurke. Ja, det er rigtigt. Og de bliver egentlig bare brugt til sådan at få plottet fra A til B nogle gange, ikke? Sådan, nå okay, hvis de lige kommer her, så kan vi så introducere Solo på en eller anden måde. Ja, og det er jo dem, der får ved her, Kathleen Turner til landet også, jo. Altså, det er jo dem, der har søsteren som gidsel. Ja, men er det ikke også, han er god i toren også, mener jeg. Han hjælper dem i toren. Jeg tror, han mere eller mindre bliver tvunget til at hjælpe dem i toren, så vidt jeg husker. Jamen, jeg kan faktisk godt lide ham. Han kan jo faktisk spille en del forskellige. Altså, jeg synes også, han er god som pingvinen i Batman, ikke? Ja. Altså, og med det udseende, som han nu engang har, ikke, så han sgu da, altså... Ja, altså, han startede jo i... nu var det første, man så ham i, det var Gøgeredden, hvor han spiller en af de der vanvittige patienter sammen med Christopher Altså Lorten. Han har fået det maksimale ud af sit potentiale, synes jeg, ikke? Ja. Især sådan i Hollywood, ikke? Han har jo nok ikke fået noget foræret, vel? Han er jo ikke lige sådan en... han er jo ikke sådan en Tatum, der bare kommer ind med abs og rip, vel? Altså. Men han er jo god til den her type roller. Det er også sådan noget, vi ser ham i Twins, for eksempel, med Schwarzenegger. Ja. Altså, det er jo lidt samme type, sådan en clown af en slags. Altså, han er jo ikke helt... Han er jo sådan lidt anti-helt, eller sådan noget. Det er han, så ikke, han er jo ikke, han er jo aldrig han farlig. Er, nej, men han er ikke rigtig god, han er ikke rigtig ond. Han er sådan lidt faldt på halen, og han gør det sgu godt. Altså, han er ikke også rimelig, det i Get Shorty, det er også en ret god rolle, han har i den, som jeg husker. Som ham, filmproduceren, eller instruktøren, eller hvad der er, han spiller i den. Det er også en lidt led rolle, han har der i også. Hvor han er meget sikker på, at det er værd i hvert fald. Ja. Indtil han møder Travolta. Jeg grinte det der tidspunkt der, hvor han sidder i bilen, og så ham der Solo, han kører med ham, så siger han, haven't I seen you before? Eller sådan noget, han siger et eller andet til ham på spansk. Og så siger han bare, no comprendo! Man kan slet ikke høre hans accent, og sådan noget med, han hader og hælder, og sådan noget, pyr, pyr, pyr. Det er sådan lidt ligesom Brad Pitt i Glorious Bastards. Fuldstændig uden accent. What accent? What accent? What accent? Han blender bare ind, ikke? Ja. Det er ligesom for Damme, han har heller ikke nogen accent, eller det er lidt samme type, tænker jeg. Det synes jeg var ret sjovt. Han er ret sjov her, ikke? Altså, han er jo også god der, hvor han er inde på den der, inde, hvor han kommer ind i Solos lejr, og så skal han snakke telefon. Ja, hvor han skal have forbryderbilledet ned af. Ja. Men han er jo meget visuel skuespiller, altså han formår virkelig at fange, altså han fanger jo opmærksomheden, altså han kan jo noget. Et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er, men han fanger opmærksomheden og får det lidt på. Han føler ikke så meget på lærer, men han er ens øjne alligevel ret imod ham. Altså. Lige præcis. Ja. Og det synes jeg er fedt. Og det var også netop det, som gjorde, at han netop kunne fylde ved siden af Schwarzenegger i Twins, fordi han kan bare, altså han kan et eller andet med sin krop eller med sin mimik, ikke? Som gør, at han fylder lige så meget som de andre. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, han er super sej skuespiller. Jeg kunne sgu også lide Douglas, ikke? Jeg kan faktisk godt, jeg synes egentlig Douglas er rigtig god. Jeg forstår ikke, hvorfor han ikke har lavet flere actionfilm. Jeg synes fandme, at han fungerer rigtig godt som actionhelt faktisk. Der hvor vi ser ham første gang, der hvor han trækker den der, ja, det er nærmest en popgun, han har på ryggen, og så skyder efter ham der Solo, og løber efter ham. Det fungerer pisse godt, den der introduktion af ham, synes jeg. Der hvor hun ligger inde under bussen. Skal jeg ud det? Hvor hun lige starten siger hans... Den moderne udgave af Cowboy-filmen, som fra starten. Ja, men det fungerer. Det fungerer sgu fint, synes jeg. Jamen, han er cool, ikke? Altså også der, hvor han bliver skudt efter op på bakken, og hvor der er en, der har kommenteret, at det lyder sådan totalt overdrevet western-agtigt. Men der går hul i hans vanddunk der, ikke? Men han bliver bare stående sådan helt, helt cool. Ja. Det er rent noget, det du siger, det, Christoffer. Det er en af jer tænkt over. Han har faktisk ikke lavet ret mange... Og han var da med i Black Rain og Falling Down, det var da også sådan lidt en actionfilm. Mere, The Game blev lidt, og The Ghost of the Darkness var i hvert fald også. Åh, ja. Ja, okay. Ja, den er jeg næsten glemt. Og The Sentinel, selvom den har de fleste heldigvis glemt. Ej, den er heller ikke så god. Ja, ikke så Ghost and the Dark. Det var det den med løverne? Ja, det er med løverne. Det er ikke Brad Pitt også. Nej, Val Kilmer. Nej, Val Kilmer. Val Kilmer, ja. Og Emily Mortimer, tror jeg bare. Nej, jeg synes ikke, det var. Men jeg synes også, at han er jo rigtig god i Black Rain også. Jeg kom til at tænke på hans rolle i Black Rain. Tænkte, hvorfor fanden er han ikke? Han er god til at virke som sådan en mand, der virkelig handler, ikke? Sådan virkelig. Han er sgu handlekraftig. Det kan jeg godt lide. Der er nogen, de fungerer ikke som actionhelt, men jeg synes fandme, han fungerer. Men jeg synes bare ikke, han ligner den der. Han har ikke det samme, hvis man tager ham op imod Harrison Ford. Altså han er bare lidt for. Han er lidt for meget make-up på for det første. Men han er bare lidt for. Jo, det lader jeg så ikke det mærke til. Jo, det har han. Nå, det lader jeg mærke til. Han er også sådan lidt mindre. Han er bare lidt for fin. Altså, han er lidt for. Han er ikke så groft. han ser ikke helt så brugt ud som Harrison Ford. Nej, det gør han ikke. Nej, det ved jeg ikke. Det er jeg ikke enig med dig i. Jeg synes netop, han ser sjov ud. Altså, han har et mærkeligt ansigt. Han har det her store underbid også. Altså, jamen, han er jo ikke sådan en pretty boy, men han er bare lidt for. Det ved jeg ikke, der er bare et eller andet over både Indiana Jones og Han Solo. Altså, der er bare et eller andet sådan et eller andet. Men det er sjovt, du siger det med, at han er lidt for fin, ikke? Fordi hvis du ser på hans far, Kirk Douglas, så har han virkelig det der. Han har jo virkelig det der. Han er grov. Han er grov, ikke? Han er virkelig sådan. Han er virkelig sådan et ondt ansigt, synes jeg jo. Han er jo mega god i Spartacus, ikke? Men der, vi ser bare. Tre år senere, eller hvor mange nu der er, hvor vi ser hans rolle i Wall Street, ikke? Sådan en rolle synes jeg, han er perfekt til. Altså, det er jo virkelig over i den anden lejr, men det synes jeg, altså, det han er god til at spille dumt svin, ikke? Men han er også god til at være den svage mand, ikke? Det er han jo også lidt her i, sådan en lille bitte smule, ikke? Han er jo sådan lidt mand, der sådan, åh ja, okay, så går han lidt med på den. Og det gør han jo også i Basic Instinct, ikke? Der kører hun jo bare rundt med ham. Ja. Ej, nu synes jeg, jeg synes, I er helt langt ude lige nu. er du slet ikke enig? Nej, jeg synes han ser så sej ud i den her. Jeg synes bare han passer så godt i den rolle der. Jeg tror på ham. Ja, men han er jo altså han er god til at spille den der den svage mand, siger jeg bare, hvis du ser. Altså, der er sådan flere roller hvor han har spillet den der. Altså svag i den form at han er fristet af pengene, ikke? Og så det her med man er ikke rigtig ved, om han er ude af skatten eller hende. Den helt som hun har i sin romaner, det er jo det han sådan set er. Suder, ikke det hun kalder ham. Ja, han bliver fristet af hendes noget andet i Sharon Stones eller andet i Basic Instinct. Har I set den der One Night at McCool's med Liv Tyler, hvor han også med? Ja, der er i hvert fald en scene, jeg har set store, det. Ja, det er der er mange ting, der er nogle ting i den, man husker i hvert fald, men der er så også lidt andet der med Mark Douglas med hans Elvis-frisyr, altså den. Ja, det er rigtigt. Det er lidt sjovt, at han spiller den rolle på den måde der også. Den, ja, jeg synes faktisk, det er en meget sjov film. Og så skal man selvfølgelig se den for Liv Tyler. Helt sikkert. Jeg kan også godt lide, at de så skal blive enige om prisen. Så er det først $500. så er det $400 eller sådan noget. Og så siger hun så, hun kan give ham 375 i travelers check. Deal. Ja. Man kan ikke rigtig finde ud af, om hun er rig. Altså hun er forfatter. Og har skrevet en masse bøger, så hun burde da have lidt ja. Kistebunden. Det snakker altid om, hun selv er så meget. De kender hende jo fandme alle steder i hele verden. De kender hende i hvert fald. Pepe, nej, det hedder han ikke. Ham, der har Pepe, han kender hende i hvert fald. El Guapo fra, Three Amigos. Nå, det er rigtigt. Plethora. A plethora. What's a plethora? Det er rigtigt. Ej, det er også en rigtig, rigtig fin scene der, hvor de bare får pistolen stukket i hovedet, og det er bare totalt hostile. Overfor dem, og de bare skal skride og sådan noget, og så kommer hun til, og så siger hun så, hun er Joan. Joan Wilder? Han siger Joan Wilder, Michael Douglas, og han spiller jo fuldstændig samme rolle som i Three Amigos, ligesom da han hører Little Nettie Niedermeyer, og går helt amok, da han møder ham, ikke? Altså, det er fuldstændig samme. Og det er også meget så 80'er, det der med, at de så kommer indenfor det der, de er den der shack ude i den der lorteby, hvor der bare er mudder, eller hvad, han så kommer indenfor, så er det bare det vildeste top-tunede 80'er hybel, han bor i, ikke? Altså med træningscenter ude midt i gården og bottler, jeg ved fandme ikke hvad. Ja, og en Xerox-maskine, der går nok lige virker, men ellers, de har sådan. Men han har så ingen telefon, det synes jeg. Altså det, man tænker lidt, det er ærgerligt, at han ikke er mere med, fordi det er simpelthen, altså, det er et af de gode øjeblikke i filmen. Det er, ja, det er der, ja, vi er ude med ham. Men på den anden side, så kan det også godt være, at det hurtigt var blevet for meget, ikke? Så altså, man, det stopper, før man bliver træt af det også. Ja. Men det er også sjovt, fordi han går jo fra at være en kæmpe trussel til at bare være deres ven, bare fordi, at hun, bare fordi han kender hende. Ja, så lige så er de bare A-okay, ikke? Ja. Og det er jo sådan, han er jo sjov, ikke, fordi han er jo hele tiden drug dealer eller sådan noget eller andet, men vi køber ham jo ikke. Det er jo også fint der, hvor han kører afsted i jeepen, ikke, og så har han lige den der MacGyver-ting der. Ja, fjernstyret bro. Lucas Escape. Lucas Escape, ja. My little peppy. Det fungerer rigtig godt, den der scene derinde. Også det fungerer rigtig godt der, hvor de siger det der med, at det passer ikke, han har nogen bil, og det er løgn, de har sagt. Og sådan noget. Og så klipper man til næste øjeblik, og så kører de bare ud i den der Jeep, og vi får ikke at vide, hvad det er. Det fungerer rigtig godt. Altså jeg huskede det som en mega fed biljagt, men der sker egentlig ikke så meget igen. De kører jo lidt rundt ud på en mark, og så hopper de over der til sidst. Altså den virker sådan lidt, jeg synes den her film, der er så den igen. Jeg ved ikke, om jeg er lidt skuffet, men nu hedder den også, nu går den vilde skattejagt på dansk, ikke? Så jeg husker egentlig det der skat, det var mere et større plot af det, men det er det jo ikke, det er jo bare sådan en sideplot, det er bare sådan en ekstra plot. Ja. Det er jo ikke noget, der sådan afgørende med den der skat. De finder jo også skatten lige på det samme næsten, altså de skal jo ikke lede ret meget efter den. Og der er ikke nogen sådan ting, de skal udtænke eller noget. Det synes jeg var sådan lidt lazy writing. Altså, jeg synes, den amerikanske titel passer bedre, fordi det handler om deres romance over den der stone. Ja, den er meget mere en romance, end den er en adventure, ikke? Altså, men som Maria, hun sagde, altså, nu går den vilde skattejagt. Det kan godt være, at det sælger flere billetter i Danmark, ikke? Det lyder sådan lidt Indiana Jones-agt, ikke? Og plakaten er også sådan meget Indiana Jones-agt, ikke? Og så den er jo blevet solgt på det her. Men det er jo meget sjovt for hende, hvad hedder hun, Diane Thomas, var det hun hed, hende der har skrevet bogen, ikke? Fordi det er jo, på mig minder den, altså det minder jo meget om en masse små øjeblikke, som er meget, meget crazy, og på hver deres måde, ikke? Som er blevet sat sammen til en film. Jeg synes, altså jeg synes filmen virker en anelse skizofren, da jeg sad og så den, fordi det er sådan lidt, okay, nu er den romantisk komedie, og så nu er den så action-adventure, og nu er den så noget andet. Altså det er sådan lidt, jeg vil hellere ønske, at man måske har brugt mere tid på, men okay, miljøet skal også bygges op og sådan noget, det kan jeg godt se, men jeg vil gerne have haft bare sådan lidt mere skattejagt. Det ved jeg ikke, om jeg var den eneste. Men det er fordi, vi er ved at vende os til film, der var 2, 3 og 4 timer efterhånden, ikke? Ja. Altså her, der skal vi have kørt det hele af på 1,5 time, og jeg synes faktisk, de holder balancen ret godt. Altså der er nogle ret fede sådan skattejagtselementer, ikke, hvor de finder kaktusen der, og de går ind bag vandfaldet og sådan noget, ikke, og altså lige de elementer, de trods alt har med, og der hvor de kører ned i mudderskredet i junglen og sådan noget, og hvor de er overnatter i en nedstyrtet flyvemaskine ude i junglen. Altså jeg synes, den har ret mange eventyrelementer, som bærer det plot element ret godt igennem. Jeg synes faktisk ikke, at det var, fordi jeg ville have en længere film. Jeg synes faktisk, den var ved at være lidt for lang. Den var jo næsten 1 time og 3 kvarter, og det ved jeg, jeg synes bare, det var lidt for meget. Der var lidt for, som du siger, der er rigtig mange gode scener, og jeg synes, der er overvejende gode scener, men det bliver bare lige trukket lidt i langdrag nogle steder, især hen med slutningen, og det. Altså, jeg kan i hvert fald godt følge dig, Morten. Jeg synes, det bliver lidt en sketchfilm, forstået på den måde. Det er en ny sketch følger en ny sketch, ikke? Men det, der så holder filmen sammen, det er jo så de her karakterer på en eller anden måde. Altså, men den virker sådan lidt, for mig virker den sådan lidt opbrudt på en eller anden måde. Der er sådan forskellige stadier, ikke? Der er det første stadie, hvor hun så skal afsted på det her eventyr, hvad det er, vi skal ud på. Og så er der, hvor de går rundt, og så kommer de tilbage, og så skal de sådan ligesom have den wrapped up, ikke? Og det er også den der slutning, det er sådan lidt, det virker ikke som det helt sådan hed, altså det virker slet ikke klodset, den der slutning, hun tager ud på den der ø, og så det der, så kommer de der krokodiller, og så er der det der med, at han skal vælge, selvfølgelig han skal så vælge mellem kærligheden og materialismen, der hvor han er fattig i røven på den der krokodil, eller i halen på den der krokodil, ikke, og det er selvfølgelig fint nok. Fattig gatten. Fattig. Han får også nogle fine sko, han får nogle fine sko, hvad er det til sidst, ja. Ja, men også det der med krokodiller, det kom vi også bare til at snakke om. Oh, kæft, det var bare stort i 80'erne, krokodillerne. Ja. Hvad er det for en Bond-film også, hvor der er krokodiller i også? Er det der? Ja, der er jo selvfølgelig. Det er License to Kill. Ja, det er den gamle, men der er også nogle flere. License to Kill, det er. Smiler, jeg skyder, er også med. Den der uge, den slutter jo en zoologisk have, du skulle jo smile den med Mel Gibson. Ja, og så er der... Men også bare i Miami Vice, der var også bare masser af krokodiller, var det ikke det? Ja, der havde han jo en krokodil ombord på sit, sin båd, der her, Don Johnson. Han havde jo en kælekrokodil, en alligator, eller hvad det var. Ja, ja. Frækkeren politiet tillader tre, er det den, eller to, eller... Eller træen, den er ret ny. Eller, det er nok toeren, det er forstået mig, Tony Scott, han putte en krokodil i. Er det det? Det kan jeg sgu ikke huske. Nå. Men det er sådan en kæmpe knej, det går i stykker på et tidspunkt. Med... Det gør der i Eraser i hvert fald, men jeg ved ikke. Nå. det er jo så computerkrokodiller. Computerkrokodiller, der bliver skudt i ansigtet. Og, ja. Og det er 96. Ja. Ej, men der var bare mange krokodiller der i 80'erne, synes jeg. Altså, det var sådan ja, lidt en... Ja, du får også Crocodile Dundee et par år efter, så det går jo lidt... Jo, ja, selvfølgelig. Ja. Det er krokodillefilmen over alle. Ja. Og så er der altså også Alligator, som faktisk er instrueret af ham, der lavede toeren til den her. Så det hele, det hænger sammen, det hele. It's all connected. With crocodiles. Ja, ja. Men den krokodillescene, der er med Michael Douglas, hvor han holder den i halen der, altså den er god, den er mega sjov, altså, og de bruger lang tid på den. Ja. Det er jo lidt, det er også lidt ligesom, ja, som du siger, Christoffer, der, hvor han skal vælge, ligesom i Indiana Jones 3 med Graalen. Ja. Ja. Ja. Nå, det er rigtigt, ja. Det er faktisk, ja. Det spejler faktisk det. Men det lige præcis sådan nogle scener som dem der, synes jeg er... rigtig fantastiske. De gør ikke noget. De er rigtig fede, og det er dem, der trækker filmen op for mig. Fordi de er rigtig sjove, og den kamp, hun har med... Noget af kampen, hun har mod ham med oberst... Solo. Ja. Nu siger du oberst. Eller hvad? Den diskussion havde vi sidste gang med Colonel. Men jeg synes faktisk, den scene, der kommer lige efter, der var han holder krokodillen, Michael Douglas, der var han så kravler op i den der mur, der er intet at kravle på, altså. Nej. Og han kom op, altså. Ja, ja. Og det var ikke ret lang tid før, man kom op, men når man ser muren der i filmen, det ligner bare ikke, der er nogen overhovedet at holde fast i. Men det fede er jo hele det der klimaks til sidst med den onde skurk, han har absolut intet at gøre med det. Det er jo hende, der smadrer ham. Og det synes jeg er fedt. Så hun bare klarer det hele, når han kommer op. Så, nå, jamen, så tager vi det hjem. Eller, og så besvimer søsteren, som den der love interests ville have gjort i en anden film, måske. Ja, ja, så slipper hun hende bare, så hun dunker hovedet i jorden. Men jeg tror måske bare problemet, at det er, at der er for mange... Altså, de skal lige lære det der med Kill Your Darlings. Der skal lige være lidt... hun skal... Den skal være lidt mere stram, historien. Altså, der skal være lidt mere... men der er også der er for mange plottråde. Der, hvor de skal over den bro der, og han bare står og kigger på, at hun går over den bro der i starten, hvor Solo er efter dem. Der står... Nej, det gør han jo så ikke. Hun gør det jo hele tiden. Det var jo meget lang tid før, han står over, hvor hun så også ender på den der lian der, så lige pludselig er åbnet. Men han står sådan og cracker jokes imens. Altså, han kommenterer med ryggen til hende. Ja, sådan hele vejen igennem, så er der bare jokes. Sådan, det er sådan stand-up næsten, ikke? Og det der, today I'm gonna ruin a man's life. Det der, han siger det der med, om hun vågnede op i dag. Og det er også lige derinde, hvor han så kigger på hendes ankler. Fordi hun har fået sådan lidt, hun sveder sådan lidt, og hendes kjole er gået lidt i stykker. Og så kigger han sådan på hendes ankler sådan der, og slikker sig om munden. Jeg tror bare, at den film der, den har bare ramt tidsånden så godt. Og tidsånden har ændret sig lidt. Altså der er nogle af de her ting, der er lidt svært for os at sluge i dag, som bare på det tidspunkt, det var bare sagen. Altså, du har lige trykket på alle de rigtige knapper. Ja, men altså jeg ved ikke. Jo, jeg synes det var god og sådan noget, men jeg synes bare, den var sådan lidt, den virkede sådan lidt fragmenteret, synes jeg på en eller anden måde. Jeg ved ikke rigtig, plottet var sådan lidt, det var sådan lidt fra A til B på en eller anden måde. Det var sådan lidt for forudsigeligt, og så jeg ved ikke rigtig. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Var der andre ting på ham der, Colonel, han lignede lidt sådan en colombiansk udgave af Josh Brolin, eller var det bare mig? Det var bare dig. Det var også bare dig. Nå, bare dig. Okay. Var der så andre end mig, der tænkte på, at han ligner lidt Kurt Russell heri? Det var også bare dig. Nej. Hvem er den? Michael Douglas? Så Michael Douglas, ikke? Eller ja. Russell. Håret er fuldstændig Snake Plissken. Ja, men han har godt nok også, han har en flot manke der, han altså. Det var jo 80'erne, det var jo the decade of the mullets, altså, det var jo ja. Good times. Ja, det er en pragtig manke, han har, det er det altså. Og så den der scene, det er også sådan, der er altså en mærkelig scene, det er det der, du siger det med, at han er for fin også, Morten. Den der scene, hvor han ligger øverst på hende, så tænker jeg på, hvorfor fanden gør han det? Fordi det gør de jo ikke normalt i film. Normalt ligger manden jo, eller gør de ikke det? Det synes jeg normalt, de gør. Og så tænker jeg lidt, at det må da være for at dække hendes bryster, ikke? Fordi hvis hun løber, så er det jo svært at dække hendes bryster. Så skal hun lægge sådan helt op af ham. Vil det ikke være det samme? Så meget tænker jeg slet ikke på det. Altså, du så rigeligt af dem i starten, hvis det var hende, der spillede hende. Det var desværre ikke hendes bryster, eller det var ikke hendes bryster. Det var faktisk den der sexy ghost for Ghostbusters. Det var samme pige. Limer. Det var da ikke Sigourney Weaver. Nej, men hende, hvad her det, der giver Dan Aykroyd en meget våd drøm på et tidspunkt. Nå, Rick Moranis. Nej. Jeg håber ikke, en af versionen, jeg har set, der man giver. Der bliver han ikke et Ghostbusters Triple X. Starring Rick Moranis. Han er også bare sådan en, der er fuldstændig forsvundet. Altså, han æder jo ikke stor på et tidspunkt. Ja, og jeg læser han stoppede lidt, efter den sidste af de der. Ja, jeg læste sådan en interview med ham i Empire på et tidspunkt. Han var bare, det er en fuldstændig beslutning for ham selv. Han bare ikke ville være en del af det der med. Det var det ikke også, fordi hans, var det ikke ham, hvor hans kone døde jo i 91. Og så havde de to børn sammen. Så han blev bare almindelig far. Mm. Og så lavede han så nogle film af jer til, for at få lidt penge til huslejen. Men han var jo, hans kone døde jo i 91. Så det var jo også derfor, han trappede meget ned på karrieren på et tidspunkt der. Ja. Men søsteren til Joan her, det er da hende der psykologen for Lethal Weapon, er det ikke det? Ja, og det er Zemeckis' kone på et tidspunkt. Faktisk. Er det det? Er det ikke også hende der med i Goonies, eller nej, det er det måske? Jo, det er jo, det er hende, der spiller moren der. Det er rigtigt, ja. Og det er sådan lidt, der er også nogle mærkelige scener. Der også det der med, at det der med fætteren, han var bøsse. Ja, eller han bare kaldte ham det, det ved jeg ikke rigtig. Jo, det blev nævnt i en sekvens. Han siger, jo, men det kan også være, at det bare var sådan, han bare siger, din ja, sviner ham bare til, eller nogen, ja. Altså de står jo og sviner en anden til på et tidspunkt, så. Og dengang var det jo ikke, det var nok ikke så politisk korrekt at kalde en anden for de ting der, men. Jeg tror ikke, det var begyndt at blive politisk ukorrekt at kalde en bøsserøv dengang. Nej, altså, der var mange af de der mere ukvemsord i 80'er-film, altså. Ja. Der var også mange, hvad var det for en, hvor vi sagde, at, hvad var det for en film, vi så, hvor hun brugte det der faggot som et skældsord? Det var i Tasmer, jeg er din. Kan I huske det? Jo. Der sagde hun også til ham, at han var en flikker. Ja, rigtigt, ja. Ja, rigtigt. Og det blev brugt som skældsord, så det er jo lige, det er, jeg tænkte bare, det var sådan nærmest i sådan en sidebemærkning, at han, det der med, at ligesom du til mænd og sådan noget andet, så tænker jeg, nå okay. Men der er også nogle mærkelige scener med ham på et tidspunkt, og det er nærmest sådan, de nærmest spiller nærmest sådan, det er lige sådan TV Days of Our Lives-agtigt, hvor hun siger det der, the man who killed my husband. Kan I huske det? Mm. Det var sådan helt overspillet og sådan helt, altså den spiller også på det der med, at det bliver sådan lidt fjollet nogle gange. Ja, og det var også, det var meget underligt hele den der scene, fordi derefter så får vi den scene, hvor at søsteren hun ringer til Joan Wilder her, hjemme hendes lejlighed i New York, og hun har jo lige haft indbrud, og så begynder hun at snakke om, at hun er i fare, og så lige efter, at søsteren fortæller Joan Wilder, at hun begynder at skrige og sige, at de vil til at torturere hende, så ligger hun på. Ja, der er sådan lidt mærkeligt, altså det er et mærkeligt tone, den er, fordi man tror heller ikke rigtigt på, at hans fætteren og så Dan DeVito rigtigt kunne finde på at gøre noget ved hende, vel? Det er måske også, når man ser og ser den igen, ikke? Jeg ved ikke rigtigt, jeg kan ikke rigtig finde ud af det, fordi man har alligevel fornemmelsen af, at Danny DeVitos karakter, eller Ralph han hedder, eller et eller andet, han er lidt bange for Ira også, med de der krokodiller. Så man får alligevel også sådan en fornemmelse af, at ham der er Ira, han er lidt vanvittig og kan finde på hvad som helst. Jeg elsker også, hver gang han ser de der krokodiller, look at those snappers. Look at those snappers. Ja, det er selv da det sidste, der er for ham der, han får revet armen af, så ja. Kan han ikke lade være. Look at those snappers. Han skal lige levere den sidste. Og han gør så med hænderne hver gang. Han er sådan helt fuldstændig blown away af, hvor fantastisk et dyr. Jeg tror, jeg vil gå rundt og sige det der, look at those snappers. Hver gang jeg ser sådan en farlig hund eller et eller andet, look at those snappers. Det er simpelthen fantastisk. Og det er bare sådan, det er hver eneste gang, han siger det, så det bliver bare sådan, det er fandme sjovt. Du begynder simpelthen at købe årskort til Zoologisk Have, bare for at stå dernede i krokodilleburet og så hele dagen. Når du bliver fodret, så er bare, look at those snappers. Kan jeg bare sige så. Men apropos politisk korrekt, altså det, og det her med fish out of water films med sådan nogle bykvinder, der kommer ud i det vilde, og så møder en eller anden mand, som kan håndtere det vilde. Mm. Altså det ser man heller ikke så meget af mere, synes jeg. Nej, det er jo sådan lidt gammeldags syn på kvinder, ikke? Altså det er sådan en gammeldags syn på kvinder, at de skal have en mand, der virkelig kan bestemme og virkelig kan beskytte dem og sådan noget. Det er jo sådan helt hulemandsagtigt. Jeg ser det da mere som en coming of age film om hende, fordi man ser da hun, det der med, at hun tager macheten der i... Ja, det er rigtigt, hun vokser også. I junglen, og hun begynder at... Altså, hun vokser da klart hen imod slutningen, hvor hun faktisk kan klare sig selv. Men det er sådan lidt et sjovt... Ja, men alligevel er hun sådan lidt... Det er jo hende, der slår skurken ihjel. Altså, jeg synes, at hen imod slutningen, der er hun lige så meget mand, hvis man kan sige ud. Det er også meget... Ja. Men altså, som han er, ikke? Hun er lige så meget handle, som han er. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. En anden ting, jeg synes, der var lidt sjov, som jeg kom til at snakke med Maria om, det var det her med, at i 80'erne, der havde de ikke de samme blegningsmidler for tænder. Så hun har sådan lidt gule kaffetænder. Lad I mærke til det? Nej, det er godt. Og det synes jeg jo egentlig, det gør dem så lidt mere menneskelige. Fordi hvis du ser sådan Hollywood-stjerner i dag, så er deres tænder jo fandme sådan helt... du bliver helt bleget af dem. Altså, det er jo sådan positørlys, ikke? Altså Tom Cruise eller sådan noget, ikke? Altså... Så det synes det er sådan, det gjorde dem lidt mere menneskeligt engang. Det var bare sådan en lille sjov ting. Mm-hmm. I dag er de jo alle sammen afbladet. Ja, både her og der. Ja. I wouldn't know. Look at those snappers. Ja. Godt så. Bum bum bum bum. Det var fedt lejrbål han lavede det ellers inde i det havde jeg helt glemt. Det synes jeg, det var ret det var ret crazy. Det var sjovt at de ikke blev mere påvirket af det. Ja, de sidder indenfor og så smider han bare flere kilo på af det der marijuana. Men jeg tror også at det er meningen at dem der sådan ligesom er in on the joke, de sådan skal fange at de sidder og bliver høje, men de har valgt ikke at gøre mere ud af det for ikke at Jamen, hun bliver så lidt mere kælende. Hun siger også, I'm getting dizzy. Altså, og så er hun sjov. Hvad fanden det for noget? Jeg elsker den måde, der hun falder i søvn. Altså, jeg synes godt lige, at han går og vender hendes ansigt. Eller noget. Det må ikke være sådan særlig behageligt. Jeg sover med sådan næsen ned i sådan et eller andet metal. Hun smækker bare næsen ned i gulvet. Okay. Men det er jo fedt. Altså, det er også den måde, han er på. Ikke ligesom der, hvor hun lægger op til, at han skal bære kufferten. Hvor han så lige pænt går hen og tager den, og så bare kaster den foran hende. Det kan hun kraftedeme gøre selv. Jeg kan så godt lide, at hun spiller altså også fint, ikke? Fordi der hvor hun sidder, og så snakker hun om, at der er en button, der er røgnet af hendes bluse, ikke? Og så siger han, hvad? En button, siger hun så. Og så prøver hun sådan desperat sådan at tage den på, og så river hun, så hele ærmen, det falder bare i hendes kjole. Og sådan så hun er så smadret, så prøver hun at holde fast i den der lille knap, der er lige ret fint. Ret fint til hende. Kan I ikke huske det? Jo. Vi sidder bare og nyder at få det genfortalt. Ja, okay. Jamen, jeg kan desværre ikke lave hende. Jeg kan ikke lave hende så godt, som jeg er ikke så god til at lave hende. Det skal man jo ikke sige. Nej. Jeg kunne også godt lide den der kommentar, den DeVito-karakteren havde det der med, at hvor de er nede i den der hule, hvor han siger, move it before Batman comes home. Det kunne jeg godt. eller der hvor han så ringer til hvad hedder han, Ira og siger at they're moving to invade Iwo Jima here eller sådan noget eller andet. Ja. Men han står inde i lejren, ja. Ja. Eller der inden de skal afsted, så siger hende der ens poble, så hun siger at hun skal ikke tage afsted til Colombia, fordi de er insects the size of renovation trucks. Men er det hendes publisher hun snakker med der? Er det ikke det? Eller er det moren? Ej, det er der hende der til sidst også. Det er hun, har jo hele manuskriptet med hende til. Ja, men det er selvfølgelig rigtigt, det er jeg bare fuldstændig misforstået. Jeg tænkte, det er moren. Nå, ja, okay. Det har jeg ikke forstået. Og så har hun så ikke så mange venner, så hendes publisher, det er så nærmest hendes veninde også. Ja, selvfølgelig. Ja, hun er jo sådan, jeg tænkte på, hun var lidt, hvis den her film var udviklet sig på en lidt anden måde, så kunne hun godt have blevet Catwoman i Batman What? Returns. Altså, nej, men det er også det der med, at hun er sådan en kattekvinde. Ja. Der sådan lever alene og ikke kan finde ud af det med mændene og sådan noget. Det ved ikke, jeg fik bare det vibe. Det kunne jeg sagtens se for. Det kunne jeg slet ikke. Hun kunne fandme være en fed Catwoman. At du har ikke set Body Heat, Morten. Nej, det har jeg ikke. Der er på et tidspunkt i Body Heat, Ej, jeg ved ikke, om jeg skal beskrive det, men der er på et tidspunkt i Body Heat. Jo, gør det. Der er på et tidspunkt i Body Heat, hun har sex med en anden mand. Og så sådan sammenbitte tænder, så siger hun så, dum, stop, siger hun så med sådan sammenbitte tænder. Hun er god til at være sådan passionate. Okay. Så hun kunne være en god, hun kunne være en god catwoman, det tror jeg. Mm-hmm. Ja. En anden mand end hvem? Ja, det ved jeg heller ikke, det er også derfor, jeg lige... Jamen, hun har en mand der i, men så har hun en affære med en anden mand. Så det er jo det, det handler om. Jeg skulle lige til at sige, fordi det kan godt være, det var sådan noget... Nej, det er det. That is why. Den der ædelsten, eller juvelen, eller hvad det er, el corazón. Det lyder som sådan en pizza, ikke? Ja, det er tomatost. Jeg synes det var mega godt lavet. Altså det kan jeg huske, det synes jeg også, da jeg var lille. Altså den havde sådan et særligt skær, den der. Jamen, den er sådan helt magisk, ikke? Jeg ved ikke, jeg tror også, de har også været lavet en eller anden rotoscoping effekt på den. I hvert fald der første gang vi ser den, hvor den så lyser nærmest, ikke? Mhm. Ja. Okay. Og der hvor han ryster den ud af bukserne til sidst, så den lander ned på. Det er også en klassiker i 80'er film, det der med at blive slået i skridtet. Ja. Ja, så siger det dunk. Ja, hit in the balls, det er bare sådan en af de der 80'er jokes, der er sådan der forsvundet lidt, heldigvis. Ej, kunne du ikke se det i The Dark Knight Returns, at der kom sådan en scene der? Men jeg kan også godt lide der, hvor hun, der hvor bussen så kører galt, så siger ham der solo til hende, bare rolig, there's a schedule. Yeah. Selv i Colombia. Even in Colombia, ja. Og jeg tænker bare sådan, og hun sådan, okay, ja. Hun tror på det. Men den har virkelig sådan et altså, der hvor de sidder i bussen, der tænker jeg også bare sådan, der er flere af dem, der ikke ligner colombianer. Den har sådan et feel af, at den sådan er meget blevet filmet i USA, tænker jeg stadig meget af den. Noget af den er nok også filmet på location, ved I det? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg læste, nu skal lige 2 sekunder, jeg kan lige finde stedet igen. Ja. Den er filmet, bare snak videre. Mm. Ja. Men den havde bare sådan, men jeg fik også det der, det var det jeg sagde også, det der med at de sådan overspiller nogle gange, den har sådan en tv feel nogle gange, det synes jeg altså den har. Den er filmet i Mexico og i Manila. Okay. Så de har været lidt syd på. Yep. Jeg tænker især der hvor de kommer til den der, der hvor de kommer til den der busstation, der virker det bare meget på sådan en Hollywood udgave af Colombia. Jeg tænker virkelig, det var virkelig meget sådan staged. Okay, en lufthavn. Jeg tror lige præcis med sådan nogle scener der skal virkelig ikke ret meget til at snyde mig. Altså man kan sætte et stakit op og male det, et hus på det eller et eller andet, så tror jeg på at man er der. Altså, ja, det er rigtigt, det er også lige meget, det er fuldstændig lige meget. Det fungerer jo fint med junglen, altså. Ja. Jeg tror på det, altså. Der er nogle fede locations. Jeg synes også det der fly er en fed location. Jeg synes egentlig det er vildt at hun ikke reagerer mere voldsomt på at der ligger døde mennesker i det fly der. Jeg ville reagere mere voldsomt på den der mega slange, der lige er fanget forbi mig. Det er altså også en god joke. Det er en god joke, fordi han bliver bare ved med at hive. Yeah. Apropos Indiana Jones, det gentager sig så i, hvad hedder den? Nej, det er Toren, ja. Det er Toren, ja. Temple of Doom. Men det der, hvor hun selv siger det der, cut it out! I said, cut it out! Ja, hun tror, det er elefanten. Ja, det er det. Nå, hvad det hedder, det er jo også, det er jo heller ikke første gang musikken, den ved jeg ikke om I lader mærke til, det er heller ikke første gang vi møder Silvestri. Selve starten på filmen, det lød rigtig meget som tilbage til fremtiden, hans start på den Silvestris. Gjorde den det? Selve temaet, hvis man sammenligner de to, der synes de var meget ens. Og så kører altså selve de første par toner i det, altså ikke hele, hele temaet selvfølgelig. Nej. Men altså selve de første par sekunder i det løber bare meget ens. Altså. Det kunne godt bare være den samme, han bare kørt videre i hver sin film. Altså. No, jeg tænker også på meget til sidst, der hvor de slår sig med kniv, der hvor han tager kniven frem, og hun har kniven også, hvor de slår sig mod et andet køn, og hvad hedder det... Og hende. Der er der også nogle jungletrummer. Lad I mærke til det? Der var sådan nogle jungletrummer, der gik i gang. Sådan en trummelyd, der gik i gang indtil den kamp var over. Det tænker jeg også på, det var meget sådan, det var meget sådan Predator-agtigt. Ja. Jeg er ikke lige med til det, men I tror mig der. Ah, okay. Se, om jeg kan fange noget tema her. Kan I høre noget? Nej. Nej. No comprende. Godt, så kan jeg ikke fange temaet. Jeg troede nemlig lige, jeg havde det liggende. Det havde jeg så ikke. Godt. Hvad vi har... Var det Predator, vi har haft ham op i før? Kan det ikke passe? Ja, han lavede jo musikken til Roger Rabbit. Han har lavet til alle Zemeckis' film. Mm. Ja. Han er ret god. Han er ret god. Han har lavet nogle ret fede... Og nu laver han jo film til... Eller film. Han laver musik til mange af de nye superheltefilm. Det er ham, der lavede til, hvad hedder det, The Avengers for eksempel. Captain America. Oh, det er det. Første Avenger, eller den første Captain America film. Det er også ham. Nå, for helvede, ja. Det har jeg sgu da helt glemt. Nå. Det er sgu ellers meget godt. Altså, det synes jeg, det skulle... Det er da... Og som vi sikkert også nævnte dengang, at vi snakker om ham første gang, så har han jo selvfølgelig også lavet musikken til Super Mario Brothers. Det kunne jeg da ikke glemme. Det er et fedt soundtrack. Ja. Hvad? Synes du ikke? Det er super. Jeg kan godt lide, og det tror jeg faktisk også, vi har optaget på et andet tidspunkt i et andet podcast. Jeg kan godt lide den der Roxette-sang, der er med i Super Mario Bros. Men det er jo ikke noget, Sylvester har haft noget at gøre med. Som de i øvrigt også snakker om i disco, en af deres greatest hits opsamling, Roxette, det er en af de sange, de mindst kan lide af deres egen. Hvad er det? Fanden er det for noget? Almost Unreal her. Nå, det kan jeg kan ikke engang huske det. Jeg kan ikke huske det noget. Men jeg har også kun set den film en gang, og jeg har heller ikke set den og set den igen. Og kæft, den er ringen. Jeg var i biografen og set den, og så købte jeg den på VHS bagefter. Det var simpelthen fantastisk. Den er frygtelig. Den jeg har set den på VHS for 20 år siden, eller sådan noget, tror jeg. Han er så sindssyg deri. Okay, man kan sige, den, hvis der skal have noget af den film, så er det fordi, han overspiller så meget deri, Dennis Hopper. Han går jo fuldstændig amok i den der scene, eller i den der film. Den er ikke specielt god. Nej, film. Nå, men film. I mærke til så også, da filmen var over, og vi fik den der bådsekvens, den her båd til mange millioner, der sejler ned af gaden i New York, der får vi også, lige snart rulleteksten til at komme, så får vi bare funkbass, så får vi sax, og så får vi bare marimba, og så har vi bare hele 80'er-bandet samlet, tænkte jeg bare. Ja. Der var noget med ham med Eddie Grant, han lavede en sang til faktisk. Kommer den nu? Der var ikke den der, Morten. Får jeg funkbass, Morten? Ja, nej, der kommer noget, men det er ikke det, tror, det gør. I'm ready for my funkbass, Mr. Seagal. Det var sangen fra Super Mario. Roxette's sang fra Super Mario. Det blev simpelthen, der blev jeg lige inspireret. Okay, du kan godt finde sangen fra Super Mario, men den film, vi ser i aften, kan du ikke finde? Jo, jeg skulle lige se. Jeg skulle lige have det hele til at spille. Det er jo et kæmpe setup, jeg har kørende her, så jeg skulle lige have det hele til at spille med at få musikken det rigtigste hen. Morten rydder lige med rytmeboksen. Lige præcis. Her er temaet til... Ja, så er der bare funkbass lige om lidt. Er der ikke det? Nej, det her det er jo temaet til The Man in the Stone, det var det, jeg kom, det der med, om det mindede om Back to the Future. Det er ikke det, der er i starten. Nej. Det er i starten af filmen, det er ikke det der. Nej, det er ikke altid det tema, at de spiller først i filmen. Nej. Det er ellers lækkert, det der. Ja, det var det, jeg kunne finde. Og så bare en dansende, bare videoen skal bare være Michael Douglas, der bare danser selv. Ja. Ja, der var funkbass. Der var funkbass. Kan I høre det? Ja, så kører vi. Det er rigtig designfelt, at sige det her. Ja, det er helt vildt. Let's play pool. Og så er der Marita. Hey! Hvis I kunne se videoen af Christoffer lige nu, så står han og danser. Det er faktisk meget super, det er video podcast. Nå. Ja, sådan vidt jeg. Men det er jo nok det der, der har været involveret i Eddie Grant. Ham, der lærte Electric Avenue også. Ja, det lyder også sådan lidt sådan. Han lavede en sang, jeg ved ikke, de spiller en lille smule fra den på et tidspunkt i filmen på en guitar eller sådan noget. Man hører ikke rigtig sangen i filmen. Og den hedder nemlig Romancing the Stone. Det er måske mest, jeg ved Juan, mener jeg. Ja, det passer også meget godt, ja. Og i toeren, der var det jo et kæmpe hit for filmen. Ikke, der var ikke en sang, der hed The Jewel of the Nile, men der var en, der hed When the Going Gets Tough af Billy Ocean. Den er jo faktisk fra Jewel of the Nile. Hvor de er med i musikvideoen også. Den faktisk starter, de har optaget noget ekstra til musikvideoen med Dan DeVito. Den er på som ekstra. Jeg har begge filmene på Laserdisc faktisk. Og der var det ikke så op ekstra materiale på almindelige udgivelser. Men der er nemlig musikvideoen, den er nemlig på Jewel of the Nile med Dan DeVito i sådan en lille ekstra rolle, og så er det så klip fra filmen i løbet af musikvideoen, som man nu plejer at gøre dengang. Har du en Laserdisc afspiller sat til som en del af dit setup, når du ser film? Jeg har en Laserdisc afspiller, men jeg bruger den ikke så tit. Det er fandme fedt. Jeg synes, det er nogle fine udgivelser, altså. Ja, det er det. De har sådan en LP-kvalitet over sig, som jeg synes er rigtig, rigtig fed. Altså, jeg var også meget, meget tæt på at købe en Laserdisc afspiller, inden jeg gik til DVD. Hvordan er med sådan noget CD-ROT eller sådan noget på Laserdisc? Bliver de... Det er der nogle af dem, der er mere angrebet af end andre. Og det skal man lige holde øje med. Men er det ikke lidt en myte, det der CD-ROT? Nej, ikke helt. Nej, altså, der var mange, der brugte sig over, var det ikke Løvernes Konge-DVD'en, eller sådan et eller andet, som... Jo, men der var en fejl på skiven i det hele taget, for det var der lige okay. Fra starten af på den. Hvordan kommer det til udtryk, CD-ROT? Det er prikker. At du prikker, ser, at der er prikker på skiven, og så bliver den ulæselig. Det er landet luft, eller landet fugt, at der er kommet imellem lagene, at der gør det der. Og men det er også... det samme, der går igen ved laserdisk og CD og ved DVD. Og jeg ved ikke, hvordan de har været med Blu-ray. Og det er lige meget, om man har haft dem ned og ligge i et eller andet. Altså, det er noget, der kommer helt af sig selv, hvis de bare... Ja, det er hvis de har været udsat. Hvis de bliver fremstillet forkert, dengang de blev lært. Har det ikke noget med lim at gøre? Det synes jeg, jeg har hørt. Ja. Det er noget med den der lim over noget tid kan udvide sig eller sådan noget. Jeg kan ikke helt huske det. Det er noget, Blu-ray har det i hvert fald ikke, fordi den er lavet af noget andet, så vidt jeg har hørt. Men jeg har i hvert fald, jeg har haft to DVD'er i tidens løb, så vidt jeg ved, at der har fået DVD-ROT. No. Disney's Dinosaur, der fungerer den første skive ikke i den. Og så, det er nok, jeg synes filmen er udmærket, men Blues Brothers 2000, det kan måske være gudernes hævn, at den er blevet ramt af DVD-ROT. Ja. Og den virker i hvert fald heller ikke mere. Nå. Den er fuldstændig okay. Ulæselig, den kan ikke læses i nogen måde. Der tror jeg faktisk også, min udgave, den er lidt... Det har jeg aldrig oplevet, nå. Jeg har prøvet det der... Det er den amerikanske udgave, jeg har den. Jeg har prøvet det der inde i midten, knækker. Det der, har I prøvet det? Noget af det der plastik inde i midten, det er det, en knækker. Ja. Det er også træls. Blade 2, den var knækket ind i midten. Den turde ikke på de afspilleren til sidst. Nej, fordi du var for, at det ryster af og ryger ud i hele afspilleren. Ja, og ødelægge maskinen, så jeg købte den anden en. Jeg havde faktisk også en Criterion-titel, som gik død lige pludselig, eller faktisk da jeg fik den, kunne ikke afspilles. The Vanishing. Ja. Det er så heldig med, at de sender bare en ny til en. Det gjorde de i hvert fald til mig. Ja. Jeg skrev bare til den her, den virker ikke mere. Nå, så fik de bare min adresse, og så fik jeg en ny med posten. Ja. Jeg havde en, og de har, Criterion, de har en rigtig god kundeservice. Yep. Jeg havde en DVD på et tidspunkt, hvor selve cover, det var flænset, og det var ikke den eneste, der var flænset, det var hele sending, at der var det. Så de sendte bare ekstra covers ud til folk, ja. Så kunne man bytte det. Men altså det der, men altså nu kan du høre, nu har du den også på Laserdisc, ikke? Altså jeg tænker også på nogle gange, det er jo bare en sko uden ende, ikke? Altså så har man Blu-ray nu, ikke? Og så kommer der et 4K-format, og så kan man bare begynde igen, ikke? Og det er du kan se den på Netflix også, jo. Også fra på Netflix, så ligger den i det forkerte format, i hvert fald i Danmark. Det ved jeg ikke, om hvor mange af jer, der så den. Nej, det lader jeg ikke mærke til. Jeg så den på Netflix. Jeg så den også. Den danske udgivelse, eller den danske version, der er på Netflix, der ryger den nu i 1,85 til 1, når den går fra credits over i filmen, og så fra filmen over i credits. Så ryger den fra med sorte i bjælker 2,35 til 1, til 1,85 til 1 i hele filmen, og så credits igen, så sort bjælker igen. Det var meget, meget tydeligt. Men er den, altså der hele filmen er i 1,85, vidt jeg husker, ikke? Hele filmen er lavet i 2,35 til 1. Men hvad siger du, hele filmen er i 1,85, det kunne jeg ikke huske. Det bliver den vist på, det, din fjerndis, de har pandet og scannet, eller hvad man nu har gjort. Det lagde jeg ikke mærke til. Så godt kendte jeg ikke filmen. Nå. Men det var bare det der, hvor de sorte bjælker forsvandt, så synes jeg, det var sådan rimelig tydeligt. Og ja, de kom igen, da de sejlede ud af New York til sidst. Jeg ved ikke, om jeg har lavet et bål af has ind i stuen samtidig med, eller det har ikke... Jeg har ikke lagt mærke til det. Jeg har ikke tænkt over det. Men så vidt jeg husker, så er turen ikke særlig god, vel? Kan I vende rundt den lige? Ja, jeg kan ikke huske den. Jeg har lidt det samme problem, men jeg husker den som udmærket. Ja, det er vist også det bedste, man kan sige, om den er udmærket. Altså. Jeg kan bare huske det der scene, hvor de sidder oppe i et fly. Det er sådan en F-18 fly, eller sådan noget, de vil lande let i. Og så skyder de en masse, der kommer løbende. De er i sådan et saudi-arabisk land, er det ikke det? Ja, det er jo så igen sådan et rip-off. Det er på det tidspunkt, hvor det har været et rip-off af Indiana Jones. Ja. Raiders. Hvor de jo så også er der hvor de er ude i ørkenen, der hvor de sidder inde det der, det fly også. Åh, det er fandme fedt. Hvem skrev nummer to? For hende, forfatteren, ja, til den første, hun døde jo. Ja, i en bil, som Michael Douglas har givet ind. Ja. Okay. Hvor han har ødelagt bremserne. Ja, hun døde før den kom ud. Ja, hun var vist i gang med at lave manuskriptet til Toren. Ja. Og var der ikke også noget andet, hun var i gang med at lave også, mener jeg. Der var et andet, der jeg blev mærke i, at det var sådan lidt sjovt, at hun var blevet tilbudt det. I tror det var. Hun var blevet tilbudt at skrive på en Indiana Jones film. Ja, det var det. Det var rigtigt. Det var Temple of Doom, hun skulle til at skrive nu af. Det skulle have været sådan en Haunted House film. Ja. Nej, det snakker vi også om under Temple of Doom, faktisk. Men ikke ja, nej, det er den sidste. Der skulle have været en Haunted House film, ikke? Nej, var der... Den sidste tror jeg ikke, de har tænkt på der. Jo, kan du huske, at det var i lang tid, at... det var i lang tid, at... Ej, var det sådan, var det Temple of Doom, der skulle have været en Haunted House film, og så brugte de det til træerne i stedet for, til det startede... Ja, det var sådan, det var, ja. Yes. Ja. Der står, she had finished the draft of a sequel to Raiders of the Lost Ark, og det er så nok den, The Haunted House sequel to Raiders. Kunne de ikke have lavet den i stedet for den ukendte fjerde, i stedet, nej, den fjerde film? Er det fire? Fire film er hvad? The film that must not be named. Fire film, siger du. Ja. Den har vi faktisk heller ikke set endnu. Det kunne faktisk godt være, at vi snart skulle gøre det. Morten. Tak, Christoffer. Jeg hørte et ondsindet rygte her den anden dag, at hvad var det? Var det fanden var det, de snakkede om, der skulle spille en ny Indiana Jones? Og det tjente... Justin Timberlake. Ej, det er ham der fra Twilight, hvad hedder han? Nej, Paddington, eller hvad ja, han ja, hedder, Paddington. Ja, ja, ja, Robert Pattinson, ja, ja, Pattinson. At han skulle spille Indiana Jones i sådan en reboot af Indiana Jones. Altså, jeg kunne så ikke lige se ham i den rolle, men han har da været udmærket i andet uden for Twilight-universet. Skal han ikke gøre det okay i Cronenbergs? Ja, og den der Water for Elephants, synes jeg også, han er udmærket i. Nej, det er ham. Det skulle rigtigt, ja, det gør han okay. Hvor Hans Lander, han spiller sindssyg cirkusdirektør. Ja, det gør han i alle film. Ja. Hvad sagde du, Morten? Jeg siger, det gør han i alle film. Nå ja, sindssygt. Ja, det er også i Green Hornet, der er han også sindssyg cirkusdirektør. Ja, han er også sindssyg. Han er også en lille... han er ikke cirkusdirektør, men han er i hvert fald en lille bitte smule sindssyg i Django også, ikke? Så... Han er tæt på cirkusdirektør. Ja. Ja. Bliver jeg ja, jamen der er han netop cirkusdirektør, faktisk. Ja. Faktisk. Little known fact. Little ja. Known, ja. Ja. Skal vi ikke til at runde Romancing the Stone af? Jo. Og hej mere, eller hej i en anbefaling. Altså, jeg synes, hvis jeg lige må sige min mening om den, og det jeg tror, jeg har ladt den skinne lidt igennem, så jeg ved ikke, jeg var en lille bitte smule skuffet. Jeg synes, det var sjov og hyggeligt og sådan noget, men det var sådan, jeg ved ikke, der manglede et eller andet. Jeg synes ikke helt, den kunne leve op til min nostalgiens klare lys. Altså, det kunne den sgu ikke helt for mig. Jeg synes, den var sådan lidt... Den var lidt lille på en eller anden måde. Det var ligesom... Og det er selvfølgelig også det fine ved den. Men jeg synes, det er ligesom... den mangler et eller andet for mig. Den kommer ikke sådan helt op og ringe for mig, som sådan en 80'er film, der bare er fed at se igen. Det ved jeg ikke. Jeg synes da helt klart, det var tid værd at bruge tiden på. Selvfølgelig var det, men jeg ved ikke... den blev sådan lidt en... Det blev sgu lidt sådan lidt en skizofren oplevelse for mig, fordi jeg huskede den, som sagt, men det er jo også det der med, at den konkurrerer med min hukommelse af den. Det er jo selvfølgelig også lidt unfair. Ja, jeg har det lidt ligesom dig, Christoffer. Jeg vil dog sige, at det var et rigtig glædeligt gensyn, og jeg er nødt at se den igen, men altså, det er jo sjældent, det kan leve op til den der, altså sådan som man husker det. Og jeg synes, der var så mange momenter her i, som var rigtig fede at se igen. Og jeg vil klart anbefale den. Altså, jeg synes ikke, at det er hårdt at se filmen. Jeg synes, Nej, det er pisse hyggeligt. Altså, det er sådan en, man kan sidde og hygge sig med en aften. Hvor, altså. Ja, den er pisse hyggelig. Den er sådan, altså, ikke tænkt så meget. Ej, den er ufarlig, og der er god kemi, og der er også nogle gode jokes og sådan noget i den, men det er bare sådan, der er heller ikke ret meget mere i den, vel? Altså, det er også bare det, altså. Mm. Men jeg ved ikke rigtigt, om jeg synes, det er en familiefilm, fordi den der scene til sidst, hvor han får revet hele armen af, altså, og han bliver brændt levende, jeg ved fandme ikke hvad. Det er rigtig dyster. Jo. Den har jo kun en PG-rating i USA, faktisk. Okay, det synes jeg så er lidt vildt. Det kan godt være, at der er ikke nogen, der siger the F-word, men der er så en, der får reddet sin arm fuldstændig af en god del. Men altså, hey. Han er også ond, så hey. Det er mange bare, det er grønt blod, der kommer ud, faktisk. Så er det været helt okay. Ja, er det ikke i Star Wars, hvor det er derfor, den der ryger ind under PG, der hvor man ser, han river armen af en, ikke? Eller nej, han river den ikke af, Obi-Wan, han skærer armen af ham derinde i. Ja, men det var, de slap jo også afsted i en film som Evil Dead 2, slap de også afsted med rigtig mange ting, fordi der faktisk ikke var noget rigtig rødt blod i den. Altså, det ja, var men Evil, det, Evil Dead 2 er vel ikke en PG-13? Nej. Det er en R-rated. Ja, det vil jeg tro. Ja, det er bare. Men jeg ved ikke, det kan selvfølgelig være, at de er sluppet for en X-rating. Men altså. Det var det, at den første var ved at få, så vidt jeg husker. Var det ikke? Jo, den første er også meget mere dyster, synes jeg. Ja. Men altså, ja. Men det er lidt vildt, at det er en PG-film, synes jeg, fordi den der scene er ret vild, synes jeg. Det kan godt være, der ikke nogen, der banner, men så er der en, der får revet armen fuldstændig. Men det er rigtig nok det er også vildt. De griner imens, så det gør ikke så meget. Ja, ja, jo, og han det sprøjter heller ikke ud med blod bagefter, den lukker sig lige så fint igen. Han får bare den der stump på, så er det fint, og så får han lidt, han får det der. Altså tænder lige cigaren, sådan okay. Ja, ja, så får det der klude til på, ikke? Så det bliver jo også bare sådan en joke, ikke? Men altså, det er rigtigt nok, hvis du tænker på A New Hope, ikke? Ham der får revet armen af, eller får skåret af armen af ind i kantineren, ikke? Og så senere, da de så kommer ud, så ligger Lukes forældre jo uden, eller Lukes, det er altså ikke forældre, men altså dem, der passer ham, Aunt Beru og Uncle Owen, ja, de ligger uden for fuldstændig forkullet, brændte lige, ikke? Og det har alligevel fået med en PT, så det handler meget om, altså den der PT-rating er virkelig mærkelig. I USA startede Evil Dead med en X-rating, og så kom den ned til en R-rating, efter den blev re-rated. Jeg ved ikke lige, hvad det betyder. De gav nogle penge under bordet. Ja, men det er jo det samme med Taxi Driver, ikke? Altså, der var Scorsese jo også inde og lave om på farverne. Han var inde og manipulere med farverne på blodet til sidst. Og så gik den fra, så blev det en R-rating i stedet for en X-rating. Men der var nogle af de har kalkuleret med, at de ville have en X-rating, fordi det var det var godt til promotion, men andre, de vil helst ikke have, at det skal være en X-rating, for så kan de jo ikke sætte nervøs mange. Jeg kan ikke gå i rap om biografer, men jeg tror, dem, der vil have en X-rating, det er dem, der tænker, okay, det er nok den måde, vi skal nok gå efter det hardcore publikum, det er nok den måde, vi kommer til at tjene flest penge på. Ja. Human Centipede, den er vel gået efter en X-rating. Ja, det er godt tænkt. Nå, hvem er I andre? I mit tilfælde, altså jeg tror det er 8 år siden, eller sådan noget måske, jeg har set den her Romancing the Stone og Jewel of the Nile også. Og jeg kan huske en gang, at TV2 og DR, de sendte dem jo nærmest hver måned, altså de filmer, man var. Hver lørdag? Ja, man var så træt af dem, altså ligesom man er træt af Olsenbanden i dag, fordi de sender dem hele tiden, de samme to film. Så det var sådan set meget rart, at der var gået så lang tid siden, man så den sidst. Så der var faktisk nogle ting i den, blandt andet, som vi har snakket om et par gange efterhånden. Den der arm, der bliver hugget af bit af, det kunne jeg overhovedet ikke huske med i den. Altså. Og der tager jeg også tænkt lidt på, at det var jo, jeg tror vi sagde ligesom ved Kasper dengang, det også, at det var sådan en hyggefilm, man så om lørdagen, altså da man, det er i starten af 90'erne, at den begyndte at komme på de danske kanaler. Mm. Og det er slet ikke noget, jeg har bidt mærke i, at det lige skete det der, altså. Det er jo ikke noget, jeg kan huske overhovedet. Mm. Selvom den virker sådan lidt voldsomt i dag, den scene der. Mm. Den tager også bare, den tager fuldstændig toneskift. Altså det tænker jeg også, ja. Det snakker vi også om. Det er sådan fuldstændig toneskift, det er sådan lidt, det har bare været lidt sjovt, og der er ikke rigtig nogen, der har været onde, der er ikke rigtig nogen, der kom skadet. Nå, og så er der lige pludselig en, der bare bliver fuldstændig fordævet. Ja. Ja, og der hvor ham Solo, han tager hen en gammel dame og tager en arm bag huset og banker hende, eller hvad han gør. Hen i beslutningen også. Altså det ser man jo ikke. Man hører det. Altså den, indtil der er det så kun op i hovedet på en, at mange ting, der foregår. Ja. Og så der, da han så får, der sker det med hans hånd eller arm, det er der, det begynder at lige at komme en, man kan måske også sige, den kommer en lille smule over der, altså. At skulle de måske have udladt, ikke? Jeg har noget imod splat og blod i filmen, altså, men lige det der, det rammer ikke helt tonen i filmen. Det ved jeg ikke, jeg tror, det er den scene, der er rigtig mange, der husker faktisk. Ja, og, jeg kunne ikke huske den. Når jeg har snakket med folk, så er det tit sådan, det er den scene, de bringer op, eller sådan, som de kan huske fra den. Ej, det er den med ham, der får bidt armen af krokodillen. Det sjove er faktisk, da jeg sagde til Helle, at jeg skulle se Her går en lille skattejagt, så spurgte hun, er det den, hvor de glider ned af bakken i de mudder? Ja. Det var den scene, hun kunne huske. Det er så også en ikonisk scene i den også, altså. Jeg kan huske det med flyet. Jeg har ikke set den, siden jeg var barn, tror jeg. Og det eneste, jeg kan huske, det var det der med den slange i flyet. Og det skelet. Eller så husker jeg ikke. Jeg kan huske, når de viste Nilens juvel i fjernsynet, så troede jeg rigtig mange gange, at det var den her. At det var Nu går den vilde skattejagt. Ja. Jeg har rigtig mange gange stedet blevet skuffet, fordi at det var toeren. Men er historien også næsten, nu kan jeg ikke huske det godt, men jeg mener, at historien er næsten det samme, ikke? Er det ikke det? Hun bliver violet ind i et eller andet på en eller anden måde. Og... Ja, bortset fra den der Nilens juvel, som de igennem spoiler igennem meget af filmen leder efter, det der så viser sig at være et menneske. Ja, det er jo nok derfor, man godt kan tro, fordi at her i er der rent faktisk en sten. Ja, der er en ædelsten. Ja. Ja. Og det at i Nilens juvel, der er det faktisk en... et åndelig, sådan en profetagtig åndelig skikkelse eller sådan noget. Ja. At der skal føre et folk til fred eller sejr, eller hvordan pokker det er, det er langt siden jeg har set. Men de skal i hvert fald have fat i ham, fordi han kan nogle ting, andre ikke kan. Cool. Var det det? Eller har I mere? Jeg synes, vi skal runde af. Jeg tror, det var det. Det var vist det. Godt. Jamen, næste gang var det jo meningen, at vi skulle have lavet noget helt vildt sjovt, men så sagde Christoffer, det gad han ikke, fordi det var simpelthen for sjovt, og fordi han ville hellere arbejde i stedet for. Og ja. Okay, så laver vi andre noget sjovt, uden dig. Nej, ja, okay. Så næste gang, der vælger jeg en film i stedet for den her sjove special, som vi skulle have lavet, den gemmer vi lige lidt. Så næste gang skal vi se en af mine absolut favoritfilm. Den er simpelthen fantastisk. Den er der er ikke lavet bedre film, vil jeg næsten påstå. Nu kan du altid være. Der var selvfølgelig lige reklamer. den er fantastisk. Og jeg er ikke sikker på, at der er så mange andre end mig, der synes det. Så jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad I siger. Hvad I skal sige. Mortal Kombat. Okay. Den er fantastisk. Den har været længe undervejs. Det har den. Et godt stat på den. Den er fantastisk. Nej, det har den nemlig været, ja. Ej, det er bare da ærgerligt, jeg ikke kan være med næste. Jeg tror faktisk, jeg købte den lige, da vi begyndte med at lære podcast her for snart, hvad er det, 3 år siden vi startede? Ja. Og der købte jeg den, fordi det her, vi snakker om, det er egentlig først, vi skal se. Ja, du har bare haft den stående. Ja, jeg har ikke set den nu, så nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den. Du har haft den stående siden en computer hver eneste gang, til at tænke, det kan være det den her gang, det kan være det den her gang. Ej, du har selv kunne vælge den, så det var jo, ja. Ja, det er rigtigt. Jeg har den faktisk også på min liste over mulige film, ja. Men nu kan jeg så slette den derfra. Jeg var omkring rigtig mange. Jeg var især fordi Christoffer, han er ikke så glad for trauma-film, så jeg var også omkring Toxic Avenger, men den tror jeg faktisk, jeg vil gemme lidt til en gang, hvor han er med, fordi Toxic Avenger er jo lidt en superheltefilm. Ja, det vil jeg gerne se. Jeg vil gerne se Toxic Avenger. Den tror jeg gerne, jeg vil se. Det var kun den der Poltergeist 2, eller Poltergeist. Poltergeist. Hold kæft, det var ringe, mand. Virkelig ringe. Nu ved jeg, hvis sker, han sidder og lytter derude, så giver den her fandme ringe. Det er fandme det, det sjove ved det hele var også set, at det var sådan set dig, der havde kørt mest på, at vi skulle se den. Og da vi så havde set jeg vil gerne se en trauma. Jeg synes, det kunne være sjovt at prøve at se en traumafilm. Det er en traumafilm. Ja. Jo, men jeg tror ikke... Og da vi så har set 20 minutter, hvis vi endda nå så langt ind i den, så kan vi ikke godt slukke den, kan vi ikke godt slukke den. Tror vi nåede til afføringsscenen, så tror jeg, at det var bare sådan, det blev sådan lidt for meget South Park-agtigt, forstået på den måde, at der var jo en scene 2 minutter inde i filmen, der var en scene med en eller anden, der har hånden op i røven på en anden, eller sådan noget i landet. Ja, fordi jeg er sexual, og jeg går også. Not to like. Ja, det er bare sådan. Er sådan, bliver hun ikke slået ihjel, bliver han slået ihjel ved en hånd helt op i røven, eller sådan noget i landet? Ja, sådan lidt eller andet. Der kommer et eller andet monster op i røven på mig. Der er meget med røve her, og meget med folk, der går på toilet og skider og brutter. Og... og noget med nogle kvinder, der står og græmser på hinanden. Og der er faktisk... Jamen, det var der nemlig ikke ret meget af. Det var der ikke ret meget af. Det var der lidt, ud over det hele. Men den er lavet af nogle meget, meget barnlige fyre. Jamen, det var bare ikke... Der nok ikke været mange kvinder med ind over produktionen. Altså, det jeg har set fra... Toxic Avenger, så er tonen alligevel lidt anderledes. Den er knap så latrinær, men det ved jeg ikke. Jo. Jeg tror, det er sådan en rimelig general trauma, det der. Jeg tror, den er mere latrinær. Ja, vi må se, når vi ser den. Nå, ja, jeg var også... jeg var også ind over He-Man, faktisk. Det er også lang tid. Den har vi også snakket om. Masters of Universe, men den tror jeg også, vi skal tage sammen en gang. Ja, det vil jeg gerne se igen. Så, Mortal Kombat, det bliver næste gang. Så kan du få lov til at pakke den ud. Niels. Ja. Det er vel også en af de ret tidlige fra computerspil til film. Er det ikke det? Og det gik. Ja, det kom så efter Super Mario Bros. Ja. Så faktisk. Og hvordan var den i forhold til Double Dragon? Det var efter Double Dragon også. Den kommer jeg aldrig til at se. Begge to havde jeg på VHS, så det er jo... Den kommer jeg aldrig til at se igen. Hvad er det, han siger, ham der postmand, der hopper ud? Little man! Ej, det er Double Dragon havde jo Alyssa Milano. Ja, det var en ørkenvandring uden lige. Det var fedt. Ja. Var det ikke også nogenlunde film nummer 2 eller sådan noget? Så? Ej, det var en af de første. Det var en af de første. Det var Johnny Mnemonic, så vi som den første. Altså Commando. Ja, det var fedt. Men jeg kan bare huske Double Dragon. Det var edderhug med det. Det var så tungt at komme igennem, kan jeg huske. Jeg brugte så lang tid på Double Dragon var film nummer 7. Det var crazy. Bloodsport havde vi som nummer 4, så det var jo... Jeg brugte bare så lang tid på at komme igennem Double Dragon. Hold kæft, det var langt. Det var halvanden time. Den bedste af de dårligste film, vi har set, det er helt sikkert Troll 2. Den synes jeg var mega underholdende. Selvom... Battlefield Earth var altså også... Nej, det var virkelig også hårdt at komme igennem. Ja, men det var så sjovt, fordi den var så dårlig. Altså ikke på Troll 2 dårlig, men sådan virkelig... De troede, de lavede... Det troede de selvfølgelig også Troll 2. Problemet var bare med Battlefield Earth, det var en af, vi så hver for sig. Vi så Troll 2 sammen. Ja. Og det er den eneste måde, man kan se de der virkelig slemme film på, for jeg ved ikke, Battlefield Earth, jeg ved ikke, hvor lang tid jeg var om at komme igennem den. Ej, det var virkelig også kæft, det var langt. Der sker jo bare ingenting i den film. Og hvis vi har set den, så de der, hvor nu var halvanden time eller to timer, det er man så, var man så kommet igennem, også, måske med en pause eller to, men... Jeg kan stadig huske den der Battlefield Earth, der hvor han starter om den der extension for another whole period, eller hvad er det, han siger? Der hvor det bare kører igen og igen, Morten. Hvad er det, han siger? Nå ja, det er fordi, Jeg tror desværre ikke, nu må jeg lige kigge. Nej, jeg tror desværre ikke, jeg har min... Det er det der ekko, der bare bliver ved. Der bliver bare ved i 5 minutter, så det er ekko. Det er frygteligt. Ja. Jeg begyndte først at gemme clips lidt senere, desværre, eller... Excuse me. Ja, den har jeg. Den gider ikke spille. Den er gået død. Men, I må hygge jer med Mortal Kombat. Det er ikke en film, jeg har behov for nogen som helst måde at se igen. Hvad? Hvorfor ikke? Bare, der er også Christopher Lee. Nej, hvad hedder han ikke lige? Hvad hedder Christopher Lambert. Christopher Lambert. Christopher Lambert. Yes. Og han er så sej. Tarzan. Highlander. Han kan ikke rigtig noget, vel? Det kan han ikke rigtig. Og så ham, han spiller i computerspillet. Jeg spillede meget... jeg havde Mortal Kombat på Game Boy. Det var fantastisk. Hvem spillede det? Den er jo ikke sådan en rigtig voldelig film. Det var ham, han... Hvad? Der er jo ikke sådan nogen, der forræd... er der det? Jo, er nogen, de har da Scorpion og Sub-Zero har det deres... de der endings, hvor... Han river brystkræden ud. Gør han ikke også det i... Nej, Fatalities, mener jeg, først kommer i scene om... Og... Nå, det kan vi også gemme til næste gang. Og det gør jeg det første af i toren, ja. det er godt, at vi gemmer det. Ja, det må I snakke om uden mig. Så. Ja, det bliver godt. Jeg glæder mig til at høre det. Jeg er glad for, at jeg ikke skal sidde mig. Ser du skal sgu da se filmen den her gang. Har du fået set filmen fra sidst, Rødhætte Ulven, som du ikke fik set? Nej, den har jeg ikke fået set nu. Den er på min to-do-list. Jeg var inde og se X-Men Days of Future Past i sidste uge. Det var ikke det, vi spurgte om. Ikke. Nej, men det vil jeg hellere snakke om. Jamen, det får du ikke lov til. Du kan lov til at snakke om Days of Future Past, når du har set Freeway. Mortal Kombat. Det var der i, hvor der var hende her Sonya i den der grønne bodystocking eller sådan et eller andet, var det ikke det? Jo. Sonya Blade! Hun var hot, altså hun æggede også med bevægelser. med hele sin krop, eller ikke? Altså man kunne virkelig få meget ud af de det der store pixels dengang. Det er faktisk også en dansescene der i, det kan du glæde dig til. Så vi kan huske. Jeg mener også, der er en lille dansescene der i. Ja. Ikke helt så god som Van Dams i Kickboxer. Nej, det er ikke noget, der er lige så godt som det. Der er ikke noget, der kan slå scenen i Kickboxer, hvor han drikker sig fuld og danser til jukebox-musik. Der er intet. Der kommer aldrig noget, der slår den dans. Aldrig. Det er så fedt. Nå. Tak for i aften. Ja, tak for i aften igen om 14 dage. Hej. Hej. Hej. Hej. Du siger hej igen to gange. Ja. Det er okay. Hej. Hej. Nå. Jeg vil godt lige at snakke lidt om Days of Future Past. Jamen det ved jeg godt, men jeg vil ikke snakke om, for jeg har ikke fået den set endnu. Nej. Nå. Det er derfor, du sådan. Nej, nu vil jeg heller ikke høre om den, før du har set Freeway. Du kan ikke... Jeg kan jo bare høre podcasten, og så kan jeg bare gengive alt ved den. Altså, jeg kan også godt lide der, hvor... Ja. Jeg er lige ved at se Game of Thrones sæson 3, så det er lige det, der fylder lige nu. Okay, er du nået der til, hvor der er en, der dør? Nej, jeg har kun set 3 afsnit. Og der er ikke nogen, der er død i de første 3 afsnit? Så jeg Sorcerer, William Friedkin. Den er fandme fed. Kæft, den er fed. Den er virkelig fed. Det er sådan en glemt, det er sådan en William Friedkin-film, der har været væk i 25 år. Nu har de så fundet den igen og udgivet den på DVD og Blu-ray. Den er virkelig fed. Det er et remake af Wages of Fear. Hvis der er nogen af jer, der har set den franske. Han siger jo det ikke. Hvornår er den fra, Christoffer? Han bliver sur, når de siger, at det er remake. Var det, jeg kunne læse mig til. Ja, den er også meget anderledes. Og så alligevel så har den mange... Er den fra 76, Kasper? Okay. Sorcerer. Jamen, det lyder nemlig til at være sådan en fed, magisk film om en masse... Jamen, det er ikke det er bare fordi en af lastbilerne hedder Sorcerer. Ja, og så blev jeg totalt skuffet, fordi jeg så godt, du skrev Sorcerer, så tænkte jeg, fedt, en Dungeons and Dragons film eller et eller andet. Den skal jeg se. Og så læste jeg lige plottet, og så tænkte jeg, den skal jeg ikke se. den er rigtig fed. Altså, den er, jeg kan jo se, jeg er bare en sucker for de der 70'er paranoia. De der rå New Hollywood film, der er i 70'erne. Så ja. Jeg kunne også godt tænke mig at se The Keep, nu vi snakker om sådan en overset film fra folk. Den er jo ligget på den amerikanske Netflix. Har han det? Ja. Jeg troede, Michael Mann, han har ødelagt dem alle sammen. Den lå der jo af flere for et par måneder siden. Der er lang tid været snakket om, at der findes et eller andet director's cut af den, som er meget overlegen. Men det ved jeg ikke. Men det var jeg virkelig... har sådan et laserdisc rip af den, jeg ikke. Den ligger faktisk på den amerikanske stadigvæk. Nå, det kan være, at jeg skulle begynde at se den.